Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki o procesie w sprawie śmierci Ewy Tylman. W sądzie zostały odczytane wiadomości, jakie Adam Z. wysyłał po zaginięciu kobiety. Będą ostrzejsze kary za znęcanie się nad zwierzętami. Projekt resortu sprawiedliwości trafi do Sejmu. Młodzi Brytyjczycy chcą zostać skautami. Jest rekordowo wiele zgłoszeń. Na początek kolejna rozprawa w procesie w sprawie śmierci Ewy Tylman. Poznański sąd ujawnił treść wiadomości, jakie Adam Z. wysłał do znajomych po zaginięciu młodej kobiety. Wynika z nich, że oskarżono zabójstwo 26-latki. Z jednej strony zasłaniał się niepamięcią, z drugiej sugerował, że mogło coś jej się stać. O ujawnienie tych informacji wnioskowali pełnomocnicy rodziny Ewy Tylman. Szedłem z Ewą Tylman do domu, gdzie się zgubiłem. Niech ona się znajdzie, bo nie wybaczę sobie tego do końca życia. To tylko fragmenty korespondencji oskarżonego ze znajomą z pracy, która także była na firmowej imprezie, po której Ewa Tylman zaginęła. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Mariusz Paplaczyk, który odczytywał fragmenty korespondencji, mówi, że cel był jeden. My nie mamy kamer z miejsca zdarzenia. Możemy tylko odtworzyć to zdarzenie poprzez m.in. korespondencję, która miała miejsce między oskarżonym a uczestnikami tej imprezy. Istnieje też korespondencja między innymi uczestnikami tej imprezy, która pokazuje inną wersję, którą Adam Z. przedstawiał innym osobom. Podczas odczytywania korespondencji cierpliwość stracił ojciec Ewy Tylman. Krzyknął do oskarżonego: ty łobuzie. No, trudno się nie zdenerwować, jak ktoś się uśmiecha. Zwróciłem uwagę. Obrońca odpowiedział, że Adam Z. wcale się nie uśmiechał. Mecenas Ireneusz Adamczak nie zmienia swojego stanowiska. Powtarza, że w sprawie nie ma dowodów na to, że jego klient zabił Ewę Tylman. Koncepcja nasza nie ulega zmianie. Kolejna rozprawa 9 maja. A dziś w sądzie była Magda Konieczna. Dziś pikietowali Pałac Prezydencki. Jutro artyści warszawskiej opery kameralnej będą protestować przed siedzibą marszałka województwa. To on finansuje działalność placówki. Nie zgadzają się z planem zwolnień, który przedstawiła pełniący obowiązki dyrektora. Pracę ma stracić około 150 z ponad około 250 pracowników. Jako powód dyrektor podała zadłużenie teatru i przerost zatrudnienia. Szef Związku Zawodowego Pracowników Opery Kameralnej Edward Jemiołkowski podkreśla, że pracownicy są gotowi do rozmów. Nam chodzi o to, żeby jeśli jest potrzebna restrukturyzacja, to żeby to odbyło się w sposób tak cywilizowany, jak to się odbywa gdzie indziej. Żeby to były rozmowy oparte na wzajemnym szacunku, docenieniu, pochyleniu się nad wspólnymi propozycjami, a nie nad jednostronnym zniszczeniem, tak jak to proponuje pani PO dyrektora, pani Węgorzewska. Minister kultury Piotr Gliński wysłał listy do marszałka województwa, w którym zaapelował o wstrzymanie zwolnień w warszawskiej operze kameralnej. Zadeklarował, że jest gotów współfinansować jej pracę. Nasza koncepcja jest prosta. No, my dodajemy pieniądze do budżetu i w zamian za to prosimy o utrzymanie charakteru instytucji i o rozłożenie reformy w czasie. Roczny budżet orkiestry wynosi 16 milionów złotych. W repertuarze jest ponad 100 oper, w tym wszystkie dzieła sceniczne Mozarta. Placówka słynie z letniego festiwalu mozartowskiego. Surowsze kary za przemoc wobec zwierząt. Rząd przyjął propozycję zmian. Teraz projekt resortu sprawiedliwości trafi do Sejmu. Osoba, która znęca się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, będzie mogła trafić za kraty nawet na 5 lat. Obecnie to 3 lata. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki tłumaczy, że zaostrzenie przepisów ma zmniejszyć liczbę przestępstw dokonywanych na zwierzętach. Kary są nieproporcjonalne w stosunku do stopnia popełnionego przestępstwa. Tego typu zmiana spowoduje, że mniej państwo będziecie słyszeli wyroków w zawieszeniu bądź małych grzywien. Także szef Fundacji Viva Cezary Wyszyński twierdzi, że projekt nowelizacji ustawy to ruch w dobrym kierunku. Faktycznie należy zaostrzyć przepisy przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem i wymiarze kary 3 lat pozbawienia wolności. To pokazuje, że te przestępstwa mają dosyć niską rangę. Nowością w ustawie ma być również obligatoryjne wymierzanie skazanym przez sąd kar finansowych na cele związane z ochroną zwierząt. Projekt przyjęty dziś przez rząd ma trafić teraz do parlamentu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dodajmy, że kary finansowe także mają być dużo wyższe, nawet do 100 tysięcy złotych. Młodzi Brytyjczycy nie chcą spędzać czasu przed ekranem komputera i marzą o zostaniu skautem. Tak wielu chętnych nie było od dawna. 51 tysięcy dzieci czeka na przyjęcie. Ale jak się okazuje, rekord jest nieco problematyczny. Związek Skautów przyznaje, że zaczyna brakować opiekunów, stąd apel o zgłaszanie się wolontariuszy. Takie akcje reklamowe przynoszą skutek, a stereotyp nastolatka zamkniętego w sypialni, wpatrzonego w ekran smartfona czy komputera jest fałszywy, przekonuje BBC Katie Anscock ze Związku Brytyjskich Skautów. Obecna generacja młodych częściej niż poprzednie pokolenia chce angażować się w życie społeczności, a tu bycie skautem doskonale się przydaje. Największą popularnością cieszą się tzw. skauci-odkrywcy, a więc grupa, do której należą dzieci w wieku od 14 do 18 lat. W ciągu ostatniej dekady ich liczba zwiększyła się o ponad 100%. Z 17 do 40 tysięcy. Bycie skautem to możliwość wykształcenia umiejętności na całe życie. Wkraczając w nasze szeregi, można wypracować umiejętności miękkie, takie jak przywództwo czy komunikacja. To przydaje się podczas poszukiwania pracy, stąd zainteresowanie właśnie w tej grupie wiekowej. Dodajmy, że rośnie też liczba dziewczyn. W zeszłym roku w szeregi skautów wstąpiło ich dwa razy więcej niż w roku 2015. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Mam na imię Małgosia i lubię sport. Zapraszam na serwis sportowy. Dziękuję Małgosiu. W studiu kolega Krzysiu i on przedstawi informacje sportowe. Przedstawi. Ja chciałem podpowiedzieć Małgosi, żeby nie tylko interesowała się sportem, ale też go uprawiała. Wtedy będzie się rozwijać właściwie i bardzo dobrze się uczyć. Uwaga, kibice futbolu i ty, Małgosiu. Dziś nie radzimy planować wyjść do kin, teatrów, spacer i przebieżki. Też tak co najwyżej do 8:30. Dziś pierwsze ćwierćfinały w Lidze Mistrzów. Jeden z tych dzisiejszych to ewidentnie waga ciężka. Juventus gra z Barceloną. Były selekcjoner naszej kadry, Jerzy Engel, podpowiada, żeby serio traktować nie tylko w tej rywalizacji starą damę. Juventus jest takim cichym faworytem Ligi Mistrzów już nie pierwszy sezon, bo oni ostatnio też byli bardzo blisko i mogli to trofeum zdobyć. Dlatego sądzę, że ten rok dla Juventusu może być przełomowy i dlatego trzeba dokładnie patrzeć, jak to się wszystko rozwija, bo myślę, że w tym meczu, mimo że ja osobiście kibicuję Barcelonie, to jednak Juventus będzie miał więcej atutów, żeby ten mecz wygrać. Myślę, że oni są bardziej zdeterminowani, żeby ograć Barcelonę i sięgnąć po tytuł. Dziś grają jeszcze Borussia Dortmund i Monaco. We Francji ostrożnie liczą na awans ekipy z małego i bardzo bogatego księstwa. Co do szans na pokonanie Borussii Dortmund, panuje tutaj ostrożny optymizm. Z jednej strony przeciwnik z Zagłębia Rury doznał sromotnej porażki 1-4 z Bayernem, a Monaco przewodzi ligowej stawce we Francji. Ale ostatnio bardzo męczy się na własnym podwórku, a co więcej zagra bez zawieszonego za żółte kartki Bakayoko i bez chorego Sidibe, który tak świetnie się spisywał w ostatnich meczach. Wraca kapitan zespołu Falcao, który potrafi wyrosnąć spod murawy wszędzie tam, gdzie jest okazja do strzelenia gola. Sekundować mu będzie wielka nadzieja francuskiej piłki. 18-letni Mbappe, rewelacja meczu z Manchesterem City. Pytanie tylko, czy piłkarze z księstwa wytrzymają kondycyjnie. Nad tym zastanawiają się komentatorzy sportowi. Czy dadzą radę stawić czoła Dembele i Aubameyangowi? Pytają po cichu kibice Monaco. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mecze w Turynie i Dortmundzie od 20:45. Teraz tenis i niecodzienny turniej, w jakim weźmie udział Agnieszka Radwańska. Grać będzie się tylko do jednego wygranego seta, ale w tej partii trzeba będzie wygrać 10 punktów. Ćwierćfinały, półfinały i finał zostaną rozegrane jednego dnia, a w tle cel charytatywny. Pieniądze będą zbierane na walkę z przemocą w rodzinie. Poza Polką w Madrycie, bo to tam odbędzie się impreza, wystartują m.in. Garbiń Muguruza, Simona Halep, Joanna Konta i wolna od Meldonium Maria Szarapowa. A propos dopingowiczów, to inny sportowy oszust. Nasz ciężarowiec Adrian Zieliński postanowił odwołać się od 4-letniej dyskwalifikacji nałożonej za faszerowanie się sterydami jeszcze przed igrzyskami w Rio. Zieliński utrzymuje, że przyjął je nieświadomie, pewnie w jogurcie greckim z miodem. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Teraz zapraszamy na opowieść o pogodzie. No, opowieść niestety nie najweselsza, bo w nocy zachmurzenie od małego do dużego, miejscami słabe opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, a w górach może to być śnieg. Temperatura od minus 1 do plus 2 stopni, tak więc może być ślisko. W Beskidach do minus 7, w Tatrach do minus 10. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z opadami deszczu, w górach znowu to może być śnieg z deszczem albo śnieg. Temperatura od 8 do 10 stopni, w miarę wyrównana w całej Polsce, nie najwyższa i tak też będzie pojutrze i po pojutrze i w piątek i niestety chyba też w sobotę i w niedzielę i w poniedziałek. Trójka. Program trzeci. Dziękuję bardzo. I to wszystko dziś w audycji popołudniowej. Dzień radia cały czas trwa. Dziękuję Państwu za telefony i za listy. I szkoda tylko, że wszystko się nie zmieściło, no ale niestety mnóstwo listów, mnóstwo telefonów. Agnieszka Stępień, Magda Karczewska, Michał Jakubik i Robert Skanterajt. Dziękujemy i do usłyszenia. A już za chwilę dwóch panów w czapkach, czyli zimno się zrobiło, wagle.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miucu, znikat jak numer PESEL i Pani Bum Bum zapraszamy na prawie dwie godziny. Nie do końca całe dwie godziny. Magla Bagli. Dzisiaj higiena ucha z takim małym obsunięciem. No jeśli się odliczy to, co już było, plus to, co będzie, to zostanie tam z godziny 20 może, albo i mniej. No właśnie. Więc cieszmy się z każdą chwilą, ale chrypiam, przepraszam, gdyż mnie dopadła jakaś chrypota wnętrza gardła. To jest no, coś tam tak... No chciałem właśnie opowiedzieć o tym, co pojawiło się na początku audycji, natomiast nie dostałem kartki z wydrukiem z mojej pieśni, a tutaj się nie chce wyświetlić cała nazwa. A to jest płyta, którą dorwałem wczoraj i o której jeszcze będę opowiadał, bo to jest pani, na pewno ma na imię Melissa. Tak, na nerwy. Utwór Sztokholm chyba to, tak, pierwszy Sztokholm. No i to takie troszkę też nawiązanie do tych sytuacji, które niestety mają miejsce także w tak spokojnych miejscach w Europie. No właśnie. Ale będzie, tak jak patrzę na to, co udało mi się zebrać dla Państwa, no to będzie bardzo dużo takich minimalistycznych fortepianów. Będę chciał też powrócić do płyty, czyli Gonzalesa, tej nowej z głosem ludzkim. No więc będzie dosyć eklektycznie. No, ja też zacznę od głosów ludzkich. Niezakatarzonych, mam nadzieję. No z całą pewnością niezakatarzonych. Wielki tydzień, więc no już tradycyjnie Henryk Mikołaj Górecki. Tym razem churalne jego prace. Zaczniemy od pracy z 81 roku. Wisła moja, Wisło szara. To jest stara pieśń ludowa. Chyba nie łatwo określić, kto jest jej autorem. Opus 46 w wykonaniu Lyra Chamber Chorus. Lucy Dink jest dyrygentem owego chóru. Bo to wszystko stoi z tej takiej niesamowitej składanki, większość najważniejszych prac pana Mikołaja. Wisła moja, Wisło szara. Jak to pan hrabia zniwelający? Pan hrabia zniwelający. Po ojcu pewnie. No bardzo dzięki za te, za pierwsze maile. To, ale jak to te urodziny, że nikt nie przyszedł, to tego nie wiem. Teraz, no dobrze, bo ja nie wiem, czy to teraz pani Magdy urodziny, jeśli tak, to wszystkiego dobrego, jeśli one by przy... O, jakie tu są te pyszności, czyli teraz, no dobrze. Co to ja chciałem? Aha, nie, ja nic nie chciałem, bo to ty teraz. No właśnie. To powracam do płyty, krótkiej płyty Skandynawia, Melissy Parmenter. Już mam całość, Melissy Parmenter. Razem z Harry Scottem, utwór tym razem po prostu Skandynawia. I jeszcze w takiej właśnie minimalistycznej, plumkającym klimacie fortepiany ode mnie w tej pierwszej części Higieny Ucha. No ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Ja już o tym opowiadałem, że jak... bo kiedyś tak nie śledziłem tej nowej muzyki klasycznej, szczególnie tej minimalistycznej. I od jakiegoś czasu, kiedy szykuję, od już dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy szykujemy Higienę Ucha, okazuje się, że jest w czym grzebać. Natomiast troszkę już mi się mylą te utwory, bo one jednak są... I w formie, i nawet w melodyce, w tych tematach bardzo do siebie zbliżone i podobne. Ale mi to nie jakoś nie przeszkadza, nie nudzi mi się to zupełnie. No bo taka jest ich filozofia, żeby one się tak snuły. No tak, snuły. One często nie jest taki stereotyp, jakoś, że to właśnie muzyka popowa, albo nie wiem, już hip-hopowa, albo rockowa, że to jest takie wszystko, podobne, wszystko to samo. Samo, tak, że to już było, że grają cały czas tak samo. No. W ogóle wszystko się powtarza we wszystkich takich. No, ale pogoda zmienną jest, bo wczoraj było 20 stopni, a dzisiaj 10. To teraz chciałem państwa... A, dziękuję panie Marcinie za... Nic nie wiem, czy nasz wybitny kompozytor akurat formą owej recenzji byłby zachwycony, ale treścią na pewno. Mnie się podoba, a teraz kompozytor, który do pewnego stopnia może jest kompatybilny z panem Henrykiem Mikołajem, aczkolwiek no jeszcze żywy, młodszy nieco, no i oczywiście muzyka zupełnie inna, ale coś jest na rzeczy, że duch gdzieś tam podobny. Oblężeni Mesta tytuł utworu. To jest utwór na chór i orkiestrę. Kompozytorem jest Władimir Godar, o którym państwu zapowiadałem, słowacki kompozytor. Po łacinie śpiewano utwór Obsidium Urbis, tytuł łaciński. Proszę posłuchać, jakiej cudnej urody jest to twórczość. No oczywiście porównanie z Góreckim to jest zbyt daleka paralela, gdyż to, no może o tyle, tylko że to jest powrót do średniowiecznej jakby muzyki, ale tu już bardzo tak tradycyjnie też te równoległe układy głosów i tych, ale klimacik może nieco zbliżony. W każdym razie przepiękna płyta i fantastyczny twórca. No to ja nowe płyty, nowe nagranie. Jest już przeze mnie niedawno zapowiadana płyta pana Joep Bewinga z Holandii, który solo na fortepianie gra takie miniaturki różne. Sonderling nazywa się utwór, który wybrałem, a płyta, którą już można sobie kupić, przesłuchać, nazywa się Prehension. Joep Bewing. Thank you. No i tak właśnie matowo bardzo, jeżeli chodzi o brzmienie fortepianu z szumami, ale tylko fortepian pojawia się na tej płycie. Tak brzmi najnowsza płyta Jupa Bewinga. Płyta nazywa się Prehension. To ja też o najnowszej płycie, tym razem naszego ulubieńca Michała Jacaszka. No, płyta jak to zwykle przy okazji... przy okazji pana Jacaszka fantastyczne, aczkolwiek tutaj główną bohaterką jest Hania Malarowska, ponieważ to są jej pieśni, wiersze są chyba siostry, tego już nie wiem. A nie, Róż, przepraszam, tak, rzeczywiście, bo gdyż nie dowidzę, ale oczywiście tradycyjnie nasz omnibusik powiedział nawet dokładnie, że to 17-wieczny, tak, 1591-1674. Pan Robert Herrick, angielski poeta. Śpiewane owe wiersze są w języku angielskim, ale bardzo ładnie przetłumaczone. Pewnie też mi za chwilę powie pan Bartek, kto przetłumaczył. Poczekamy, niech on znajdzie, kto przetłumaczył, a ja państwu powiem, jaki tytuł pierwszego utworu, który poszedł. A to Barańczaka tłumaczenie. No widzisz pan. No bo to taka szare na szarym, te szare literki na szarej okładce. No i bądź tu człowieku, w taki szary dzień się skoncentruj. Nowe studio, inne światełka, inni jacyś ludzie, nie wiem o co chodzi. Dobrze, Stanisław Barańczak był łaska przetłumaczyć. To Violets, tytuł pierwszego utworu, czyli Do fiołków, mówiąc po naszemu. I proszę się zapaść we fotelu i posłuchać.

lepiej ze swoją obecną żoną. A my poznajemy miejsca, ludzi i ich historię. Co to są piezometry na zaporze wodnej Koronowo i czemu służą? Odwiedzamy też ośrodek wypoczynkowy Leśna Cisza w miejscowości Babilon czy zakład stolarski w Rydku. A także... Trafiamy przed mury więzienia, zakładu karnego w Koronowie, gdzie oprowadza nas strażnik więzienny, który towarzyszy mi przy próbie poznania tego obiektu i jego relacji względem rzeki. Nagle okazuje się, ponieważ jest zima, że przed więzieniem stoi bałwan. Stoi on na tyle niefortunnie, że stoi on w pasie bezpieczeństwa, jakoby zagrażał bezpieczeństwu albo wzbudzał jakiś niepokój. W związku z tym na naszych oczach rozgrywa się scena, kiedy strażnik więzienny niszczy tego bałwana i to jest scena z gatunku tych, które po prostu trafiają się na naszych oczach i w tym momencie człowiek się cieszy, że ma przy sobie aparat. Tuż po naszej prawej stronie płynie sobie spokojnie rzeka Brda, która jest zwężona w tym momencie właśnie ze względów bezpieczeństwa przy okazji swojego przepływania przy więzieniu. I tutaj w tle historia sprzed 80 lat, kiedy to do graniczącego z więzieniem kościoła pod kopem uciekło 12 więźniów. I takich ciekawych historii znajdziemy tu o wiele więcej. Flow to subiektywna, wciągająca opowieść Tymona Markowskiego, a jej bohaterami są okolice rzeki Brdy i ich mieszkańcy. Polecam, a więcej o albumie Flow i całym przedsięwzięciu znajdziemy na www.tymonmarkowski.com. Co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Dobra, to teraz co? Ode mnie coś, bo ty już tam zagrałeś. Ja już zagrałeś młodzieżowca i ja teraz też młodzieżowca muszę zagrać. No. Tylko, że z Anglii. Steve Gibbs, człowiek, który myślę ma 20 coś lat, ale już na swoim koncie ma mnóstwo muzyki filmowej do różnych do filmów może. Krótkich takich metraży. No i doczekał się swojej płyty. Nazywa się Adrift i to jest połączenie takiej minimalnej elektroniki z muzyką klasyczną. Nie jest to... To nie jest to, co robi Jacaszek. Wydaje mi się, że tutaj jest więcej takiego Briana Eno gdzieś. Ale... Takiego ambiensu. Tak, ale też ciekawe. No. Steve Gibbs, Anglia, Patterns. Thank you.